कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो जमीन में नाजिल होती या तुम्हारी जानों को लायक होती हो, मगर वो एक किताब में उस वक्त से दर्ज है जब हमने इन जानों को पैदा भी नहीं किया था। यकीन जानो, ये बात अल्लाह के लिए बहुत आसान है।